günahkar asi oluyor. Cenab-ı Resulullah'ın emrine muhalefet ediyor. Yok. Öyle neslenemezsin sonra ikinci namaz. Bu iki rekat, bu iki rekat. Sünnet yok. İkinci namazın sonra çıkıyor Mescid-i Emire'den çıkıyorsunuz. Arafa meydanında giriyorsunuz, varıyorsunuz. Arafa'nın alamasaları Mescid-i Emire'den çıktınız. Burada amideler var, bu tabi amideler var. Şeyler var. Bunu yazmışlar. Arabi'de, İngilizce'de, başka lügatlarda onu yazmışları var. Yazıları var. Arafa'nın bidayesi. Arafa'nın bidayesi. Yani Arafa'nın evvel. Haddi, hududi. Hududi. Bundan, bunu kurdunuz, okudunuz, bundan işkere de kirli kılasın. Yahut Arafa'nın dahilinde olayım. Cebel-i Rahmet etrafında varır sizde Cebel-i Rahmet'te yukarısında çıkmak farz ya vacip ya sünnet yok. Hiçbir şey yok. Çıkmasanız da olur daha iyi. Zahmet olmaz. Teklif olmaz. Kendinizi Arafa Kuni, Cebel-i Rahmet yukarısında çıkmak lüzumu yok. Lüzumu yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebel-i Rahmet'in tekide büyük büyük taşlar var. Orada turdiler. Sakarat. Sakarat yani taşlar, büyük taşlar. Orada turdiler. Söylediler. وَقَفْتُهَا هُنَا وَعَرَفَتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَقَفْتُهَا هُنَا Ben burada durdum, lakin Arafa'nın hepsi mevkif. Nerede dursanız olur, hepimiz beraber. Arafa'da bir kimse durur iken, nerede karayor? Kıbleye karayor mu? Ya Cemal-i Rahmet'te karayor. Hangisi afdal? Kıblede karamak afdal. Kıblede karamak afdal. Ötür. Dua yapıyor. Kur'an okuyor. Labbeykeni diyor. Dua yapıyor. Yığlıyor. Gözyaşını yapıyor. Ne kadar yapsa o kadar güzel. Cenab-ı Allah'dan rahmetini istiyor, mağfiretini istiyor. Çocukları ya, hatunları ya, kızları ya, onların hidayetini istiyor. Cenab-ı Allah'dan onların ıslahatını istiyor. Dünyada onların ahvallerini ıslah etsin. Ve ahirette onların ahvallerini iyi etsin. Cennet ahliden yapsın. Onlarını istiyor. Dua zamanında kolunu kotorak, bol böyle oluyor. Böyle. Ben kurarım. Kardeşlerim namazdan sonra dua yapıyorlar da bu da yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Olmaz. Bu olmaz. Bu dua değil. Böyle yapmak. Böyle yapmak. İki kol böyle. Ya Allah rahat. Ya Allah ekberlerim. Ya Allah beni duamı bak. Duamı icabet et. Ya Allah beni günahlarımı mekfiret et. Ya Allah beni azap etme. Ya Allah beni cennetini ehliden et. Ya Allah beni cehennemden sakla. Ya Allah böyle yapalım. Ama böyle... Olmasın. Bu olmasın. Bu değil. Bu tekabbur olur. Tekabbur. Böyle yapayım. Olmaz. Böyle yapmak lazım. Ya Allah irhamna. Ya Allah ikfirlana. Ya Allah a'tina, ya Allah haccına mekbule, ya Allah sahibini meşgul et, ya Allah haccını mekbul et, ya Allah duamızı icabet et, ya Allah bizi, kendimizi, ahlimizle selamet et, kır, haccın sonra, böyle kır. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuyu var ya. Bak. Hatta bu hatta yura bayağı da iptay. Hatta Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o kollarının bunu aklı kit kurun. İhramda erdiler. Kolumu da kut ediler. Bunlar kul. Sahabeler bunu kurdular. Ah, ah, ah. Bayağı. Bunun bayazını sahabeler kurdular. Bunu da kut ediler. Bu yok. Bu yok. Bunu bilmek lazım. Böyle durmak ta güneş batmış kadar. Güneş düştü. Tamam, düştü tamam. Yavaş, az düşmek yok. Tamam, düştü tamam. O zaman Arafa'dan Muzdelife kadar yanıyor. Muzdelife kadar yanıyor. Yolda Lebbeyk'i taşıramayız. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk ahire kadar var. Ta bayram kulesi Cemalatul Akabe'ni 7 taş Urmek'e kadar Lebbeyk'e var. Ne zaman bayram kulesi Bina dikildi Cemalatul Akabe'ni Urmak için kolini kotardı, o zaman Lebbeyk'i toktatıyor. Lebbeyk yok, o zaman halas bitti. Taş ötüyor. Cemalatul Akabe, bunu ben kulak sarıyorum, kardeşlerimiz. Şeytan diyorlar. Deseceksin. Velakin esasen İslam'ımız ne talimatları ya? Ahadis-i şerif mübarekleri ya? Onun ismi Cemalatul Akabe. Cemalatul Akabe'dir. Şeytan değil. Şeytan değil. Cemalatul Akabe. Ve şeytanı teşaddüm, şeytanı ürdüm, demek hata. Hata. Hatadır. Cemalatul Akabe'ni taşını ürdüm. Cenab-ı Resulullah 7 taş ürdüler. Bu Mina'da oluyor. Biz şimdi Arafa'dan Muzdelife'de geliyoruz. Yolda. Arafa'dan güneş düşmüştü. Sonra Muzdelife'de geliyor. Yolda Lebbeyk'i devam ediyor. Muzdelife'den ne zaman gelse gelsin. Arafa'dan çıkmıştın sonra. Yarım saatten sonra geldi mi? Bir saatten sonra geldi mi? Beş saatten sonra geldi mi? 10 saatten sonra geldi mi? Ne zaman gelse gelsin. Muzdelife'de gelmiştin sonra. Ya akşam namazı verse namazı beraber okudu. Ooo akşam namazı vakti gitti. Güneş düştü. Akşam namazı vakti çok ya. Zik. Akşam namazı ben yolda okurum. Yok. Olmaz. Akşam namaz lazım Muzdelife'de okumak. Ne zaman gelirse gelsin. Yarım keşeden sonra gelse de akşam namazı bu zaman okuyor. O çırakal. Akşam namazı salam veriyor, duruyor. Yatsı namazı iki rekat yapıyor. Akşam namazının ara. Ondan sonra iki rekat sünnet okumak yok. Akşam namazının sünneti iki rekat. O başka yerlerde burada var. Arafa'da, Muzdelife'de, Mina'da yok. Yok. Cenab-ı Resulullah böyle yapmışlar. Bize vacip o zat-ı mübareke iktida etmek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ahzab suresinde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تَحْقِقْ bilin ki sizler Resulullah'da ittiba etmişlerin kez maklumdur. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ittiba etmişlerin. Niye yaparken onu yapıyoruz. Bir şeyini yapmasını kırmırken onu siz yapıyorsunuz. Çünkü bu zat-ı mübarek Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir amelini terk etmiş de onu biz yapıyoruz. Yani olmaz. Muhalefet olur. Muhalefet olur. Eğer bir kimse değilse ben bunu yapsam herhalde bunun ecri var, bunun hasenatı var, bunun sevabı var, günahı yok diyor. Herhalde diyor, özzetliğimin nefsinde diyor. Velakin günahı var, ecri yok, hasenatı yok. Ne için? Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış bir şeyin bu yapmıyor. Muhalefet. Bu ne? Eğer yapsa ecri varini, hasenatı varini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmez mi erdi? Ya bilir mi erdi? Eğer bilir mi erdi deseniz ittiba etmek lazım. Eğer yok Resulullah bilmez mi erdi? Ben bildim dese o kafir olur. Resulullah'ın cehalette ismet verken bilir. Olmaz. Mümkün değil. Akşam namazını 3 rekat, yatsı namazını 2 rekat Müzdelifede okuyor. Ondan sonra ne lazım? Ondan sonra uhlamak lazım, yatmak. Akşam namaz bitti, yatsı namaz bitti, uhla. Güzel tarih. Ohle. Bitir namazı kılmayacak, bitir. Üç rekat bitir. Bitir. Ya üç rekat yedir rekat. Üç çılıyor. Ben söyledim. Ben havalda söyledim. Neyim dedim. Ben abdeste gittim. Söylemem. Akşam namazın sonra, yatsı namazın sonra, vitir namazın sonra, yatıyor, okuluyor. Taşlarının, cemaratlarının taşlarını Müzdelife'den almak farz değil, vacip değil, sünnet değil. Yatmak, uklamak vacip. Bedeniye, kendisini, cismiye rahat vermek vacip. Uklamak. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّ اِنَّ لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ فَاَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّ yani senin Rabbini senin zimmende bir kaş hukukları var. Bunu eda etmek lazım. Ve seni kendini, cismin, cesedin, bu cesedini sana bir kaş hukukları var. Bunu eda etmek lazım. Bu cesedi hukuklarından bunu rahat vermek, rahat vermek, uklamak bu lazım. Ama keçesi akşamı burada. Bu lazım değil. Bu lazım değil. Bayram konusu sabah namazının Müzdelife'de yapıyorsunuz. İnşallah. Cenab-ı Allah kabul etsin. Bayram konusu sabah namazının Müzdelife'de yapıyoruz. Avval iki rekat sünnet, sonra iki rekat farz. Sabah namaz bayram günü. Ondan sonra Meş'ar-ı Haram Müzdelife'de var cami. Onun ismi Meş'ar-ı Haram Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinde bu varid olmuş. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ عَرَفَاتٍ يَنْ مِشِيزْدَنْ سُغْرَ مُزْدَلِفَةَ قِلْ مِشِيزْدَنْ سُغْرَ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Meşhur-i Haram yanında Cenab-ı Allah'ı yad ediniz. Kur'an'ı okuyunuz, dua yapınız, zikretiniz. Tezkurullah'a inde Meşhur-i Haram. Müzdelife'de dua müstecab. Duanızı Cenab-ı Allah Müzdelife'de icabet ediyor. Müzdelife Meşhur-i Haram mukaddes mekanlardan. Lakin mukaddesliği ne zaman? Mukaddesliği o zaman. Bayram akşamı. Şimdi bugün de mukaddes mi? Yok. Bugün de öyle mukaddesliği yok. Hürmeti yok. Şimdi bir kimse varsa, Cebel-i Rahmet'te çıksa, Arafa'da düşse, Mescid-i Nevire'de namaz yapsa, Müzdelife'de yatsa, o hacda yapmış, yapar, sevabini, acilini, hasenatını bugün alıyor mu? Yok. Yok. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor Kur'an-ı Kerim'de وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Cenab-ı Allah'ın zikrini için gizler. Dua yapın gizler. Yalan gizler, kustuşu çürün gizler. Ayyâm-ı ma'dûdân. Bu muhaddet, ma'dûd bir kulleri var. Bu hac kulleri. Onda, ondan evvel veya ondan sonra faydası yok. Hacdan evvel bir kimse varsa minaya Müzdelife'de bir acil-i hasenatı yok. Hacdan sonra daha varsa minada tuşta. Uçkunluğun bedelinde bir ay tuşta minada. Acili var mı, hasenatı var mı? Bir şey yok. Arafat'ta 9. günü Arafa günüsü oylan namazını ikindi namazını Nemire Camii'nde kasran ve cemaat okunuyor da onun hasenatı var, sevabı var, acri var. Şimdi daha varsa Nemire Camii'nde oylan namaz, ikindi namaz, akşam namaz, sabah namaz, yatsı namaz, hemen ne yapsa? Ecri var mı? Yok. Yok. O zaman mukaddes zaman. وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَاتِ Mesela sizin annen akıllarınızda, huşlarınızda bunu kırmak, gizmek için ben bir masal veririm. Bir masal. Şimdi biz yatsı namazda daha 15 dakika azanında var. Yatsı namazının azanında daha 15 dakika var şimdi. Hazır şimdi ben sizlere söylesem, durunlar sabah namazını yapayım. Olur mu? Olmaz. Yatsı namaz. Yatsı namaz zamanında yarın gelir sabah namazını hazır yapsak. Olur mu? Olmaz. Bu kebi Arafa'da durmak, Müzdelife'ye durmak, Mina'da durmak o zamanında onun ecri var, hasenatı var. Ondan evvel ya ondan sonra bir şey yok. Bir şey yok. وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامِ مَعْدُودًا Manisi bu. Sabah namazın Muzdalife'de yatmışımızdan sonra Mina'ya kadar dönüyoruz. Mina tarafında. Yolden 7 tane taş alıyoruz. Bas 7 tane. 7 tane bas. Bayrak kulesi. Muzdalife yolundan. Kalmışları bayramı ikinci günü, üçüncü günü ve dördüncü günü kim oturursa. Onu taşlarını binadan alsa olur. Lakin şartı var. Bu taş vurulmuş mekanını etrafından vurmasın. Uzaktan olsun. O urdi taş, istihmal urdi taş olmasın. Ve taşını almaktan sonra ben bakarım onu bazı arkadaşlar onu yuvayırlar suyla. Yumak yok. Taşını yumak yok. Lakin taş özü pakize olsun, tahir olsun. Necasetli olmasın. Bir kimse bir şey yaparken o taşını alırken özünü istimal yaparken onu taşırırken bir kimse gelir, onu alıyor, onu yapmaz. O necis olur. Haram, haram olur. Hakize taş olur. Karıyor, necaseti yok, taze. Bitti. Böyle böyle kalır. 7 tane Cemaret-ül Akabe'de uğruyor, bayram kulesi, bas. Ne zaman gelse, Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bazı hastalar için ya bazı hatunlar için hamilesi var, hamileli hatunlar ya cücük tipli var böyle korkuyor zahmet içinde bir şey olmasın bunlara yarım keçiden sonra Muzdalife'den ruhsat vermişler. Ruhsat vermişler. Yarım keçiden sonra Mina'da günü yarım keçini bazılarımızın saati var, bazısının saati yok. Yarım keçini nereden biliyoruz? Bu aydın var. Muzdalife keçesi. Onuncu keçe olur. Bayram keçesi. Bayram keçesi aydın. Düştü. Allah senin keçeler öttü. Asmana karıyor, yatıyor. Ha, düştü halam. Gel ayağa. Aydın düştü halam. Çok sakin. Kimlere? Hastalara. Hatunlara. Bazı bahtiyar, kuvveti yok. Dizisi ağrıyor, denkemiş. Yürümek ona zor. Bunlara yavaş yavaş yürümek için. Çok sakin. Ama hemen cumayı halkıda yok. Ben de vekil olursam ama vekil olursam gene kadın hasta başımda bozulsam olur olur vekil olur. Bu kardeşimiz soruyor bir kimse hatunu hasta olsa taş vurmada iktidarı olmasa kocasının vekil yapsa o taş olursa olur olur olur. Tamam. Hasta olsun. Ya bahtiyar. Senli 90, 70, 75, 85 senlerde varmış. Yürümeke iktidarı yok. O tevkil ediyor. Hayır. Dinimiz elhamdülillah dini yusuf. Dini sahalet. Dinimiz İslam dinimiz dini yusuf. Dini sehalet çok sehuletli, çok muhabbetli, müyesserli dindir. Buna zorluk yok. Buna tekellüf yok. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Zorluk yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, inne dine yusr. İnne dine yusr. وَلَمْ يُشَادَ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَ. Bu dinimiz, İslam dini, dini yusuf. Bunu bir kimse, böyle yapsan, yapışsan olmadı. Böyle yapışsan olmadı. Böyle değilse olmaz. Böyle haddik söylemiş bir kimse, bu günah buna geliyor. Günah buna geliyor. Bu hacide, hastalık için, bimarlık için, bakhtiyarlık için, şeyler için bir şey yapsa buna günah olmaz. Günah o kocaya geliyor ki, o böyle yaptın, o ne için böyle yaptın, olmadı. Böyle, günah ona, günah ona öyle geliyor. Günah ona geliyor. Anladınlar mı? Dinimiz çok müyesser, suhuletli, bize muhabbetli dindir. Buna teklif, zorluk, şey vermek lüzumu yok. Müfti hocalarımıza vacip şul ki, bir kimse geliyor da bir şey söylüyor, ona asan tarikasıyla ayet-i kerime mucibince hadis-i şerif mucibince onu asan sahl, müyesser tarikasıyla onu fetva versin. Onu dikkatli, zorlu tarikasıyla fetva vermek yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri peşvamız, peygamberimiz bazı günlerde iki mesele, iki yol yanında gelirdi. Buna karayol, buna karayol. Bunisi asan mı sahil mi, bunisi asan mı sahil. Hangisi sahil olsa, müyesser olsa, zor olmasa onu ihtiyar ediyor. Onu ihtiyar ederdir. Böyle bizler de böyle yapmışız lazım. Bunu böyle yapsa buna ceza geliyor. Bunu böyle yapsa onu böyle veriyor. Yok. İslam dinimizde Kur'an-ı Kerim talimatını da hadis-i şerif talimatını da yok. El helalu beyin vel haramu beyin. Helal, Allah tebareke ve teala ne şeylerini bizlere helal etmiş, o helal. وَنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne şeylerini haram deyip bayan etmiş, helas o haram bilindi. Buna başka tavilatı yok. Bunun başka tavilatı yok. Ayakkabını çalmış, almışlar, böyle kalmış. Ben dışarı ayakkabı koyuyorlar. Buradan o ayakkabıdan alırsam haram olur. Yani olur mu onlar? Dışarı atmışlar, ayakkabı. Bu kardeşimiz soruyor. Ayakkabını yıkatmış. Burada Harem-i Şerif'in yukarı, teşkarisinde ayakkabılar kaç? 100 tane, 200 tane ayakkabılar var. Haremde çıkarıyorlar, taşırıyorlar orada. Önden alsam olur mu diyor. Cevap, eğer müstahik olsanız, ayakkabı başka almakta paranız olmasa, alsanız mümkün. Alsanız mümkün. Eğer parası varsa? Eğer paranız az olsa, başka masrufatlarınız çok olsa, paranız kifayet yapmasa, bundan alsanız daha mümkün. Lakin haliniz iyi olsa, paranız çok olsa, bundan alsanız olmaz. O bir avlin. Hadimler, harem-i şeref içindeki yardımcılar, onu götürüyorlar. Yatsı namazın sonra halklar çıkıyorlar, evlerinde varıyorlar. Buna şifiriyorlar, kazanıyorlar. Kalmış helali hamasını götürüyorlar, kazanıyorlar. Şimdi biz bir şey anlamadık. Arafat'a şeye çıkmadan önce sayı, tavaf yapılır mı, yapılmaz mı diye. Yapılmaz mı? Yani bunu işte anlamadık. Bu kardeşimiz soruyor.